którego nie będą mogli uzupełniać internetowych wiadomości, to wyjaśni nam Rafał Motriuk. Zakaz dotyczy jednego adresu IP. Administratorzy Wikipedii sugerują, że wprowadzane z tego adresu zmiany w hasłach encyklopedii są niepokojące. Dotyczyły one polityków, firm i wydarzeń, na przykład zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Były sekretarz obrony Donald Rumsfeld został określony mianem obcej jaszczurki, która zjada meksykańskie dzieci. Nie jest jasne, ilu z kilku tysięcy pracowników Izby Reprezentantów wprowadzało te zmiany. Szefowie Wikipedii mówią, że tego typu wandalizm nie jest niczym nowym. Komputery Izby Reprezentantów były już w przeszłości blokowane w podobny sposób przez Wikipedię. Obecny zakaz ma potrwać 10 dni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Warszawie powstał kodeks dobrych praktyk dla klubokawiarni. Zapisano w nim zasady dotyczące m.in. sprzedaży alkoholu, dbania o bezpieczeństwo i porządek, a także poziomu hałasu. Chodzi na przykład o to, żeby nie krzyczeć i nie śpiewać na ulicy pod oknami mieszkań znajdujących się blisko lokali. Kodeks nie jest dokumentem prawnym, jest zbiorem dobrych zasad i praktyk. Podpisały się pod nim władze Warszawy, właściciele niektórych klubów i przedstawiciele mieszkańców stolicy. O 18:00 kolejne informacje w serwisie Trójki. Zapraszamy. A tak mi się chciało krzyknąć, że teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Krzyknij. Nie, jakiś kodeks dobrych manier, to już utrzymujmy to wszystko w prawie. Na twoje niezadane pytanie, czy jadą, odpowiem jadą. Na również niezadane pytanie, czy dojechali. Jeszcze nie dojechali, ale zostało bardzo mało. 800 metrów przed ostatnim, w zasadzie przed pierwszym kolarzem finiszującym. Przed chwilą była spora kraksa na trasie, pada. Jednym słowem Tour de France, jaki znamy. Konrad Bukowski został mistrzem świata juniorów w pchnięciu kulą. 17-letni zawodnik pchnął ważącą 6 kg kulę na odległość 22 metrów i 6 centymetrów i ustanowił tym samym rekord Europy juniorów młodszych. Mówi Henryk Olszewski, trener dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego w tej konkurencji, Tomasza Majewskiego. Bardzo miły, świetny wynik, ale to jest tylko na poziomie juniorów. Tego się nie da przełożyć na seniorów. Jest prowadzony bardzo na razie spokojnie przez ojca i myślę, że to da taki rezultat, że będziemy mieli dobrego miotacza na poziomie Tomka Majewskiego. Siatkarze w pocie czoła pracują na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Świata. Młodzież na wakacjach? Opala brzuchy? Niekoniecznie. Ci, którzy lubią siatkówkę, trenują na obozach z Marcinem Możdżonkiem. Sprawia mi frajdę to, jak dzieci z wielką ochotą podchodzą do tych zajęć, jak chłoną wiedzę, którą im przekazujemy wraz z koleżankami, kolegami, jak patrzę na nich, z jakim zapałem, mają dużą motywację, serce rośnie. Może z tych ćwiczących wyrośnie następca naszego środkowego albo jakiegoś atakującego może. Dziś również trener reprezentacji Stefan Antiga podał szeroką kadrę zawodników, z których wyłoniona zostanie czternastka, która zagra na mistrzostwach. Nie ma niespodzianek. Na zgrupowanie do Francji pojedzie już tylko 15, a na dzień przed pierwszym meczem mistrzostw zostanie już tylko turniejowa czternastka. Początek turnieju 30 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polska zagra wtedy z Serbią. Włoch Claudio Ranieri został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Grecji. Będzie ją prowadził do Mistrzostw Europy, a zastąpił Portugalczyka Fernando Santosa, który sam zrezygnował z pełnienia tej funkcji po mundialu. Sportowcy, ci to mają dobrze, przynajmniej niektórzy. Podobno, o czym informuje duńska prasa, właściciel kolarskiego zespołu Tinkoff Saxo, Oleg Tinkoff, po pierwszym etapowym zwycięstwie Rafała Majki powiedział, że jak Polak wygra drugi etap w tym wyścigu, dostanie w nagrodę samochód. Nie byle jaki samochód, bo powiedział, że dostanie Astona Martina. Obietnica była trochę na wyrost, bo nikt nie wierzył w to, że Majka wygra, ale stało się i teraz trzeba będzie dotrzymać słowa. Ale z drugiej strony dla Tinkowa Aston Martin w tę czy Aston Martin w tę wielkiej różnicy pewnie nie ma. A ile coś takiego kosztuje, ktoś zapyta? W Polsce od 500 000 zł. No to zobaczymy. Tour de France pada, w niektórych rejonach Polski też pada, choć najbliższe dni będą ciepłe, proszę się przygotować na burzę i także burzę z gradem. Deszcz ominie teraz tylko północno-wschodnią Polskę, na pozostałym obszarze będzie i grzmiało i padało, nawet właśnie wspomniany grad pojawić się może. Wieczorem i w nocy nadal deszcze i burze, na południu także mgły od 15 do 19 stopni. Jutro znów na zmianę chmury i rozpogodzenia. Bez deszczu tylko na Podlasiu, wszędzie może padać poza tym, a także grzmieć burzą. No znów, jakby się uparł. Może towarzyszyć grad, ale jeszcze będzie mieć kompana w postaci silnego wiatru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%.

Jeśli stoi u drzwi Ani, to znaczy, że przyszedł o jeden dzień za wcześnie. Przypominamy, to jutro, 26 lipca. Pamiętać proszę o wszystkich Ankach, Hankach i Grażankach, bo o tych trzecich to zazwyczaj wszyscy zapominają przy tej okazji. Kwadrans po 17, 2-2 i 7 trójek. Chciałem nawiązać troszkę do tego reportażu o bocianach. W minionym tygodniu raz uratowałem jaskółkę, która wpadła do mojego biura. Przedwczoraj dwa razy wkładałem mazurka malutkiego, który wypadł z gniazda, także myślę, że czas zagrać totolotka, bo natura na pewno się zrewanżuje. Pozdrowienia z Lubiechowej na Dolnym Śląsku. Pozdrawiamy z Warszawy, bardzo dziękujemy. Albo ten pan, o którym pozwolą państwo, że wrócę do niego, stał u drzwi Ani, po prostu pomylił drzwi. Jeżeli można, to za pośrednictwem radia wszystkim Krzysztofom, Krzyśkom, Krzysiom, tym świętym i tym mniej świętym najlepsze życzenia. Dołączamy się oczywiście. 16 minut po 17 wracamy do polskiej polityki. Zapraszamy do trójki. Powoli kończy się w Sejmie debata nad powołaniem Komisji Śledczej do spraw likwidacji wojskowych służb informacyjnych i związanej z tym działalności Antoniego Macierewicza. Powołanie komisji to inicjatywa twojego ruchu. Do debaty doszło mimo sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości. A o szczegółach Małgorzata Naukowicz. Wydawałoby się, że taki temat wzbudzi zainteresowanie posłów. Nic bardziej mylnego. Sala sejmowa świeciła pustkami, bo większość posłów udała się już na zasłużone parlamentarne wakacje. Na posterunku zostali tylko wyznaczeni do udziału w debacie politycy, najwięcej przedstawicieli PiSu i twojego ruchu. Wnioskodawca Artur Dębski przekonywał, że likwidacja WSI to rozgrywka polityczna. Mówił też, że służby były narzędziem w grze, która nie miała nic wspólnego z bezpieczeństwem państwa. Dodawał, że likwidacja oraz weryfikacja kadr w WSI pozostawiały wiele do życzenia. Przekroczono dwie elementarne granice. Profesjonalizmu oraz przyzwoitości. Granice będące fundamentem praw człowieka w demokratycznym państwie. Granicę domniemania niewinności oraz granicę godności człowieka. Po prostu. Weryfikacja kadr WSI, podkreślę po raz kolejny, stała się narzędziem w walce politycznej. PiS od samego rana usiłował nie dopuścić do debaty o powołaniu Komisji Śledczej. Mariusz Antoni Kamiński argumentował, że Komisja Śledcza ma przykryć taśmy prawdy i kompromitację rządu PO-PSL. Ta sprawa służy dokładnie temu, o czym mówi minister Sikorski na nagraniach, aby załatwić Prawo i Sprawiedliwość. Ale nawet jeżeli będziecie próbowali to zrobić, to my się nie damy i staniemy do walki z otwartą przyłbicą. Bo tak, zlikwidowaliśmy WSI i jesteśmy z tego dumni. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką zrobiliśmy. A w kuluarach Antoni Macierewicz kpił z uzasadnienia wniosku i nazywał go absurdalnym. Jak można robić komisję śledczą w oparciu o absolutnie kłamliwe i powszechnie znane jako kłamliwe argumenty? To znaczy, że chce się publicznie kpić i z Sejmu, i z państwa, i z samego Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość powołania komisji nie poprze. Wszystko zatem w rękach Platformy Obywatelskiej. To może dobrze byłoby, aby ostatecznie wyjaśnić. Nie, czy należało rozwiązać WSI, tylko czy ci, którzy za to się zabrali, czy zamiast nożyczek i śrubokręta nie używali kafarów i młotów. Czy szkody poprzez działania bezprawne nie były większe niż korzyści? Bez entuzjazmu, ale pewnie bym głosował za powołaniem takiej komisji. Tak mówi szef partii premier Donald Tusk. Stanisław Wziątek zadeklarował w imieniu SLD poparcie dla wniosku o powołanie komisji. Podczas debaty przekonywał, że tu nie chodzi o obronę WSI, ale o bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Antoni Macierewicz zdradził polskich oficerów, grzmiał polityk. Utraciliśmy dobrych agentów, utraciliśmy swoje źródła i utraciliśmy wiarygodność sojuszniczą. W czasie, kiedy prowadzimy nie misję pokojową, ale wojnę w Afganistanie. Decyzja o powołaniu komisji śledczej najwcześniej po wakacjach. O czym donosiła z Sejmu Małgorzata Naukowicz. A temat powróci także w Pulsie Trójki już za niecałe pół godziny. Proszę zostać z nami. Jeszcze Mirosławy jutro też bym zapomniał. Pani Mirka z Katowic skromnie przypomina. So strong, with no regret, to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone. Almost gave you. summer nights. I've been standing in the wall, blindfolded with cigarette, waiting for the fall. Oczywiście Lenny Kravitz. No i aby piątkowej tradycji stało się zadość, meldunek z Mazur. Lato w pełni, sezon turystyczny też, aby w Trójce bramki, korki, autostrady. Na szczęście u nas na Mazurach nie ma bramek, autostrad, korki bardzo rzadko. Jeżeli pan pozwoli, to może zejdę na niziny i słowo życia. Więc dzisiaj na specjalnie zamówienie gości przygotowałem 4 rodzaje pierogów nadziewane mięsem z ryb. 2 rodzaje były nadziewane mięsem ryb wędzonych, a 2 mięsem ryb surowych. Plus dodatki i przyprawy. I proszę sobie wyobrazić, że smakowały pysznie. Nawet mnie, choć jestem bardzo wymagający. Pozdrawiamy pana, panie Adamie. 2-2 i 7 trójek w podwarszawskiej Wiązownie. Pisze pan Łukasz, też korków nie ma, więc no nie wszędzie dziś Polska oszalała na drogach. Trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. W sumie to się dobrze składa, że słuchają nas kierowcy, także ci stojący w korku, bo właśnie dla nich teraz ważne informacje. Radio Alkomat. Co więcej, powinni dziś posłuchać także pasażerowie. W ubiegłym tygodniu w Radio Alkomacie mówiliśmy o tym, jak przekonać kogoś, kto pił alkohol, żeby nie wsiadał za kierownicę. Zdarza się jednak, że nasze argumenty nie docierają. Co wtedy zrobić? I o tym już za chwilę. Zacznijmy od historii pana Jacka, który pił, a potem razem z koleżanką wsiadł na skuter. To był wypadek na skuterze miałem. Raz mnie zatrzymali, to byłem po piwie, to dostałem tylko grzywnę za to, którą później zapłaciłem i tak naprawdę kary nie podniosłem. Drugi raz to był trochę poważniejszy, bo jechała ze mną koleżanka, która odniosła obrażenia, jak mieliśmy wypadek. Ja miałem 2 promile, mi się nic nie stało. Miała połamane żebra, wstrząs mózgu, opadnięte płuco. Była impreza po pracy, tak naprawdę. Zostaliśmy, ja się uparłem, żeby pojechać na tym skuterze, no. I wsiadłem. Nikt tego nie przypilnował, tak. Dużą odległość musiał pan pokonać? Dwa przystanki. Ile pan wtedy wypił? Z butelki wódki, no to na pewno. A było coś wtedy takiego, czy ktoś, kto mógłby pana powstrzymać? Na przykład, gdyby ktoś panu powiedział, nie jedź. Tak, na pewno. Kurde, no mogłem mieć kawałek, bo ja no kawałek dalej mieszkałem. Gdyby ktoś się znalazł taki, to na pewno bym nie pojechał. Jednak nie zawsze argumenty słowne docierają do pijanego. Jeśli ktoś mimo naszych starań nie chce zrezygnować z prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu, możemy spróbować innych działań, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Jeżeli widzę, że ktoś naprawdę znajduje się w stanie upojenia alkoholowego i za wszelką cenę będzie chciał wsiąść do samochodu, to trzeba myśleć i przewidywać jego zachowanie. A więc jeżeli ma zamiar kierować samochodem, jego zachowanie bezpośrednio zmierza ku jego dokonaniu, to można po prostu spuścić powietrze z opon tego samochodu i proszę mi wierzyć, że nie popełniamy wykroczenia, które jest skodyfikowane w artykule 124 kodeksu wykroczeń, mam tu na myśli niszczenie mienia, dlatego że działamy w stanie wyższej konieczności. Widzę osobę totalnie pijaną, która ledwo słania się na nogach, chce wsiąść do samochodu, po prostu spuszczam mu powietrze, bądź też jeżeli jest taka możliwość, wyciągam mu kluczyki. Przede wszystkim trzeba reagować. Natomiast jeżeli dzieje się to w miejscach publicznych, gdzie mamy dużo świadków tego typu zachowania, to można poprosić o pomoc, asystę innych osób. Jeżeli widzę osobę, która jedzie mężynkiem po drodze i zachodzi usadnione podejrzenie, że jest to pijany kierowca, to mam prawo podjąć interwencję. A więc w sytuacji, gdy ta osoba zatrzymuje się na światłach, otwieram drzwi. Jeżeli mam taką możliwość, przewagę fizyczną, wyciągam kluczyki, mogę mu zablokować moim samochodem drogę, mogę go zamknąć w samochodzie, bo to także jest zatrzymanie obywatelskie i zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 i poinformować o tej sprawie policję. Warto reagować, bo być może uratujemy komuś życie, o czym przypominała w cyklu Radio Alkomat Gabriela Darmetko. To jest audycja popołudniowa w Trójce. Jael Naim. So I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. To kolejne nagranie, które ma poprawić humor wszystkim stojącym w korku. Dziś taki piątkowy korek, albo zakorkowany piątek, jak państwo wolą. Za 29,5 minuty 18. Wiadomości ekonomiczne. Siedzi z poważną miną, więc wyczuwam jakiś fixing. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry? Nie. Będzie o tym, ile osób zdecydowało się, że chce pozostać w OFE. Jak myślisz, ile do tej pory? Wiem o dwóch. No to jest ich znacznie więcej. Do ZUS-u do wczoraj wpłynęło 907 tysięcy takich deklaracji. To oznacza, że niecały milion osób zdecydował, że chce oszczędzać część pieniędzy na emeryturę w prywatnych funduszach, a poinformował o tym rzecznik prasowy ZUS-u Jacek Dziekan. Tylko do 31 lipca Polacy mogą deklarować, czy chcą, aby ich część składki była kierowana do otwartych funduszy emerytalnych, czy też chcą, aby całość składki emerytalnej trafiała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chętnych na pozostanie w OFE przybywać będzie w tempie z ostatnich dni, łącznie takich osób do czwartku, czyli do momentu, kiedy będzie ostatnia chwila na to, żeby złożyć taką deklarację, będzie 1 200 000 osób. Rosja podwyższa stopy procentowe. Tłumaczy to wysoką inflacją. Główna stopa procentowa jest o 0,5 punktu wyższa i wynosi 8%. Ale nie tylko rosnące ceny mogą martwić Rosję. Komentatorzy mówią, że może to być też ruch na wypadek, gdyby Rosję dotknęły sankcje gospodarcze. Po podwyżce stóp umocnił się bowiem rubel. Wielka Brytania za to wygrzebała się z kryzysu. W drugim kwartale jej gospodarka wzrosła o 0,8%, a produkt krajowy brutto przekroczył poziom sprzed recesji w 2008 roku. Ale na wyspach nikt jeszcze nie otwiera szampana, o tym Adam Dąbrowski. To już pozytywny trend, mówi BBC Joe Grice z brytyjskiego biura statystyk. Mamy już szósty kwartał stabilnego wzrostu. PKB jest teraz o 0,2% wyżej od punktu szczytowego osiągniętego przed recesją. Ale niebo nie jest bezchmurne, bo to wszystko niekoniecznie przekłada się na dobro obywateli. PKB na głowę ciągle jest na poziomie sprzed kryzysu. Komentatorów martwi fakt, że wzrost napędzany jest głównie przez sektor usług i konsumpcję, a to niepewne paliwo. Jak na razie wychodzenie z recesji opierało się na długu gospodarstw domowych. Powinniśmy szukać szerszej podstawy wzrostu, opartej na inwestycjach i eksporcie. Tak mówi Polskiemu Radiu Amna Silim z Instytutu Badań nad Polityką Publiczną i rzeczywiście minister finansów George Osborne jest zadowolony ze statystyk, ale zachowuje ostrożność. Obiecajmy sobie, że nie powtórzymy pomyłek z przeszłości, ale dalej pracować będziemy nad planem, który zapewni nam gospodarcze bezpieczeństwo i lepszą przyszłość. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jest nowy prezes warszawskiej giełdy, Paweł Tamborski. Zapowiada, że za miesiąc przedstawi swoje plany, jeśli chodzi o przyszły rozwój parkietu. Chcielibyśmy trochę giełdę odwrócić w stronę rynku, tak żeby była faktycznie trochę bardziej aktywna, jeżeli chodzi o kwestię pozyskiwania nowych klientów, tworzenia nowych produktów. Natomiast potrzebujemy chwilę na to, żeby się wdrożyć. Poprzednio Paweł Tamborski był wiceministrem skarbu, jeszcze wcześniej pracował w bankowości inwestycyjnej. A skoro już napomknęliśmy o giełdzie, to sprawdźmy, jak dzisiaj potoczyły się notowania. W Warszawie spadki 0,12%, stracił WIG20, więc na czerwono giełda wita nowego szefa. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tam też spadki, 0,53% traci indeks S&P 500. Złoty zaś słabszy, 4,14 kosztuje euro, dolar 3,08 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jeszcze słuchaczka się zadeklarowała, więc wiem już o trzech osobach. To jeszcze tylko ustalmy, to jest tak, że do końca lipca trzeba zdecydować, czy wrócić do OFE, bo wszyscy zostaliśmy nagle przeniesieni do ZUS-u, dobrze rozumiem? No jeszcze nie, musimy zadeklarować, żeby nas nie przenieśli, może w ten sposób. A można zmienić OFE w tym momencie? Można zmienić OFE w tym momencie. Jest specjalne miejsce na deklaracji, gdzie można napisać, jeżeli się nie chce w tym OFE co do tej pory, można napisać nazwę nowego OFE. A, czyli w ogóle można radykalnie zmienić swoje życie. No, a czy są wiem, w takim razie, to jest moje kolejne pytanie, właśnie, tak. Ale czy są jakieś oferty last minute takich funduszy, które się pojawią na przykład na 3 dni, no bo rozumiem, że funduszom bardzo zależy, żeby zdobyć tych klientów. No, akurat liczba funduszy jest bardzo ograniczona, jeśli chodzi o OFE i nie pojawią się nowe tylko po to, żeby za chwilę zniknąć, natomiast... Zakaz jest reklam, to jest jeszcze inna sprawa. Nie mogą się reklamować, natomiast te fundusze, które działają, wysyłają przypomnienia do swoich klientów, że trzeba taką deklarację złożyć. Oczywiście nie trzeba, wtedy no ale czy jakiś inny, sąsiedni fundusz chciałby na przykład mnie pozyskać. Tylko w ZUS-ie. Wysyłam taki sygnał. Chociaż właściwie to inne fundusze też powinny zadbać o państwa. Na taki szczególny czas. To będzie bardzo ciekawy tydzień dla ekonomii. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Nowe nagranie zespołu Kasabian z różowej płyty, to już wszyscy wiedzą, bardzo ładnie wygląda na półce. A jak się słucha, to już zależy od gustów muzycznych. Kasabian nie wystąpią w tym roku na OFF Festiwalu, nie było takich planów. Kto wystąpi, to już pewnie państwo wiedzą. Umówmy się tak, że jeśli kierowca teraz za kierownicą ma wielką ochotę na karnet i ma głowę pełną pomysłów, to swoją odpowiedź dyktuje pasażerowi, a on wysyła do nas SMS. Ale przysyłać to mogą nie tylko pasażerowie, nie tylko kierowcy. Konkurs jest dla wszystkich. Festiwal 2014. Tak, proszę uważnie posłuchać pytania. Dwa dwuosobowe karnety czekają. Trzy dni festiwalu od 1 do 3 sierpnia tradycyjnie już w Katowicach. A pytanie dziś brzmi, uwaga, kto powinien być główną gwiazdą OFF Festiwalu w przyszłym roku? I dlaczego? Kto powinien być główną gwiazdą OFF Festiwalu w przyszłym roku i dlaczego? 73533 to jest obowiązujący numer. To wszystko kosztuje 3 zł 69 groszy z VAT-em, a regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank. Mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Za chwilę puls trójki. Wrócimy do spraw bieżących polskiej polityki, więc trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Czymś nastrojowym, czymś kojącym nerwy. Bonnie Raitt. don't patronize me, 'cause I can't make you love me if you don't. You can't. Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są Elżbieta Radziszewska, Platforma Obywatelska, członkini Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry. Serdecznie. Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Zagranicznych. Dzień dobry państwu. Twój ruch chce powołania komisji śledczej, która zbadałaby okoliczności i konsekwencje rozwiązania wojskowych służb informacyjnych. Artur Dębski, który w imieniu klubu przedstawiał wniosek, argumentował, że likwidacja WSI była narzędziem w grze politycznej, nie miała nic wspólnego z bezpieczeństwem państwa i naruszała zasadę domniemania niewinności weryfikowanych oficerów i współpracowników tej tajnej służby. Pytanie do pani poseł. Likwidacja WSI to jest rok 2006-2007. Co się stało, że dopiero po 7 latach posłowie, w tym jak słyszymy premier, chcą teraz przebadać odpowiedzialność Antoniego Macierewicza za tamte działania? Panie redaktorze, po pierwsze, no, my jeszcze nie podjęliśmy decyzji teraz. No, oczywiście wypowiedź premiera jest tutaj ważna. Formalnie nie podjęliśmy, natomiast na pewno ten wniosek wymaga przeredagowania, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że my w sposób świadomy i przemyślany w tym 2006 roku mając na względzie wiadomości, jakie mieliśmy na temat działania wojskowych służb informacyjnych, podjęliśmy świadomie decyzję o likwidacji tych służb. Nasze zastrzeżenia dotyczą działań już później, jak wykonywano tę likwidację, jak weryfikowano funkcjonariuszy i później, jak już kilka miesięcy później, w tymże samym 2006 roku. Ja wtedy byłam członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, więc dokładnie pamiętam, jak to wyglądało. Był rozpatrywany prezydencki projekt, właśnie ten, o którym dzisiaj jest mowa i co do którego są zastrzeżenia dotyczące raportu i aneksów do raportu. Posłowie mają prawo powołać każdą komisję, której zasadność widzą, tylko ja pytam o to, dlaczego w roku 2014, a nie w roku 2008-2009, czyli od razu. To wszystko, o czym dzisiaj państwo dyskutują, wtedy było wiadome. Panie redaktorze, wtedy, kiedy pan przytacza rok 2007-2008-2009, postępowania były prowadzone w prokuraturze. Bowiem w 2008 roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję co do niekonstytucyjności wielu rozwiązań zawartych w tejże nowelizacji, która mówiła o raporcie, o postępowaniu komisji weryfikacyjnej i o działaniach osób, które zgodnie wtedy z tym przyjętym, z tą przyjętą nowelizacją ustawy działały. Ostateczne właściwie sprawy, które wiążą się z odpowiedzialnością osób publicznych, w tym Antoniego Macierewicza, mamy sprzed kilku miesięcy, bo prokuratura przez tyle lat badała odpowiedzialność najpierw członków komisji weryfikacyjnej i umorzyła wtedy postępowanie, twierdząc, że funkcjonariuszami publicznymi członkowie tejże komisji nie są, ale osobą, która jest funkcjonariuszem, jest Antoni Macierewicz, szef tej komisji. Witold Waszczykowski. A teraz po wielu, wielu miesiącach, właśnie o to chodzi, niedawno prokuratura podjęła następną decyzję umarzającą, która mówi, o nie, nie, Antoni Macierewicz nie jest urzędnikiem publicznym, wbrew temu, co powiedziała sama, ta sama prokuratura w sprawie Antoniego Macierewicza. Teraz Witold Waszczykowski, wielu wskazanych w raporcie wytoczyło państwu procesy. Do tej pory sądy przyznały tym poszkodowanym 1 200 000 zł. To jest tylko jedna oczywiście ze sfer, ale to nie wystawia raportowi złej oceny w pana ocenie? Nie, to wystawia złą ocenę Ministerstwu Obrony Narodowej, które akurat w tych procesach idzie na ugodę, umarza sprawy. Nieprawda. Ponieważ przyjęło takie założenie polityczne, aby pokazywać, że było tam rzeczywiście coś złego. Natomiast niesłusznie pan się domaga jakichś merytoryczno-prawnych argumentów, bo chodzi o czyste politykierstwo. No, zbliża się cały cykl wyborczy. Najbliższe wybory za 3-4 miesiące. No i Platformie brakuje instrumentów politycznej rywalizacji. Sondaże spadają. Gospodarka, jaka jest, każdy widzi. Te wielkie plany, które miały pokazać infrastruktury, żeby było lepiej wszystkim, no nie da się tego udowodnić. No, nie dokończono żadnej drogi, która by łączyła polskie granice. Ale to jest też argumentacja polityczna. Wracając do raportu... Ja to dokładnie, właśnie dokładnie chcę pokazać, że jest to wrzutka polityczna. Jest to wrzutka polityczna, żeby jakieś zawiłości, które tam są, teraz przedstawiać jako wielkie deliberacje prawne, zgodnie z pewnym scenariuszem omówionym, już nie wiem, w której tam restauracji, ale w czasie rozmowy Sikorski-Rostowski, no chce się w ten sposób zrobić. Chce się powołać pewną instytucję sejmową, aby uwikłać teraz Prawo i Sprawiedliwość Antoniego Macierewicza w jakieś tłumaczenie, jakieś debaty. Jest to po prostu wrzutka polityczna. A tutaj ruch Palikota, czy twój ruch, jak to się nazywa w tej chwili, jest pewnym pionkiem politycznym, który wykonuje zadanie za Platformę. Ale skoro meritum to jest raport Antoniego Macierewicza, to jeszcze jedno pytanie do pana posła o tę sprawę. Po raporcie Macierewicza złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez oficerów WSI w różnych sprawach. Tam chodziło między innymi o to, że nie była sprawdzana szczegółowo infiltracja przez rosyjskie służby, kwestia handlu bronią. Co stało się z tymi postępowaniami? Nie mam pojęcia. Nie śledzę tego, ale jeszcze się pytam. Pan pyta. Raport Macierewicza ujawnił wielką aferę tej instytucji, jaką było WSI, między innymi tą wielką mistyfikację, która potem w raporcie ma zmieniony kryptonim, tą akcję Zen. To była mistyfikacja polegająca na tym, że niewiarygodny człowiek albo grupa ludzi, tam jest wymieniony tylko głównie jeden, ten Makowski, który się ujawnia w tej chwili, przekonywał Amerykanów, że on jest na tropie Bin Ladena i wyciągał od nich pieniądze i innego Zawahiri. Prawda? I przekonywać ich chciał, żeby dawali mu pieniądze, bo on go na tacy jednego i drugiego opodał. Jakieś pieniądze prawdopodobnie przechodziły, natomiast jego szefowie bezpośredni, nawet w USA, oceniali, że jest to konfabulant, że cała ta akcja właśnie służy jako wielka konspiracja i podróbka. Pytanie, które teraz zadałem dzisiaj z trybuny sejmowej, również przedstawiając naszą opinię, czy uczestniczył w tym Sikorski, który przyznał się, że rzekomo nadzorował tą akcję ZEN. Czy on w takim razie uczestniczył też w wielkiej manifestacji, wielkiej mistyfikacji wyciągania pieniędzy do Amerykanów na jakieś cele, na jakie pytania? Elżbieta Radziszewska. Pan poseł, oczywiście i wszystkie dzisiaj pytania w czasie debaty w tym samym tonie. Panie pośle, pan nie zwrócił uwagi, że niestety Trybunał Konstytucyjny w tych kwestiach dotyczących ludzi i działania później weryfikacji nie zostawił suchej nitki na waszych rozwiązaniach. Po drugie, tylko kilka osób zawarło ugodę tam, gdzie chciały zawrzeć ugodę, a nie dążyły do ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd. We wszystkich innych sprawach ci funkcjonariusze przed sądem wygrywali, a pieniądze musiał wypłacić minister obrony narodowej. Dlatego, że minister obrony nie podejmował walki. Zgodnie z postanowieniem, tam nie podejmował walki. Tak. Panie pośle, niech pan nie opowiada takich bzdur, bo tego się słuchać nie da. A oczywiście trzeci element opowieści dziwnej treści, że kilka miesięcy temu Palikot przewidział, że będzie afera podsłuchowa i jest to teraz, komisja śledcza jest elementem przykrycia afery podsłuchującej, tak, niestety jest. Związanej z podsłuchami polityków, biznesmenów i ludzi przez, nie wiem, ostatnie półtora roku i jakikolwiek wpływ ma rozmowa nagrana przez roku, ujawniona teraz. Panie pośle, no ja nie wiem, czy chce pan zasugerować, że to za nagraniami stoją ludzie Palikota, żeby teraz przykryć aferę związaną z ujawnieniem tych podsłuchów, no to oni, oni przewidzieli, to wasz as, panie pośle, nie do obrony. Tego typu argumentacja jest nie do obrony. I gdyby to było tak, jak pan twierdzi, że jakiekolwiek złe rzeczy ciążyłyby na Sikorskim, to w tejże podsłuchanej przez ponad rokiem nagranej rozmowie on nie dążyłby do tego, żeby powołać komisję śledczą, bo powiedział, że jest za komisją, ponieważ wie, co się działo. Zresztą pan wie, że on odszedł z funkcji ministra obrony narodowej. Zresztą wtedy właśnie tą nowelizację ustawy o likwidacji WSI, tam gdzie wprowadzono powstanie raportu, aneksu, powsze czasy do raportów i to, co złego się potem stało, nie sygnował tej nowelizacji ówczesny minister obrony, ale żeście sami wkąpali w prezydenta, właściwie ubezwłasnowalniając go, dlatego że taki był zapis w tej ustawie, że prezydent otrzymywał od Macierewicza raport i nic nie mógł zrobić, tylko musiał go opublikować, go opublikował. Chociaż tam są zastrzeżenia, bo przecież część, mimo zakazu teraz ustawowego, było część elementów tego raportu usuniętego. Nie, ale proszę kontynuować, bo to o to chodzi, żeby zagadać sprawę jakimiś takimi prawnymi dziwolągami, opowieściami, łamańcami. To jest nieprawda, oczywiście podkreślam jeszcze raz. A co jest nieprawdą? Jest to próba oczywiście zakrycia politykierstwo, zakrycia tej sytuacji, jaką macie państwo w tej chwili w Polsce. Scenariusz z tego został ujawniony i według tego scenariusza tak to wszystko się odbywa. A co jest nieprawdą, panie pośle, z tego, co ja mówiłam? Zadaliśmy kilkasiąt pytań dzisiaj z trybuny sejmowej oczekujemy odpowiedzi na te pytania. I między innymi w ramach takiej solidnej obrony waszego stanowiska jedna z pań posłanek przeczytała wyrok sądu, który był nieprawomocny, a potem ostateczny wyrok był zupełnie inny. Panie pośle, wszyscy jak jeden mąż, tam 40 osób zapisało się do pytań po to, żeby przypodobać się i potwierdzić pana tezę, że jest jakaś nagonka na was. Trzeba było dobrze robić przy likwidacji służb. Tyle. Znaczną część. Prawda? Witold Waszczykowski, koniec tego obok. Druga kwestia jest taka, że mamy sytuację międzynarodową bardzo skomplikowaną. Broni się być może pewna agentura, która kiedyś współpracowała z Rosją i w tej chwili chce wykorzystać sytuację. To ta agentura jest winna sprawie na Ukrainie? Teraz Witold Waszczykowski. No właśnie o to chodzi, że to trudno. Wina. W tej chwili chodzi o to, żeby stworzyć pewne forum dyskusji, no ale my nie dopuścimy do tego, czy się będziemy przeciwstawiać się temu. Natomiast jeśli dojdzie do stworzenia tej komisji w czasie, kiedy, prawdopodobnie wrzesień, w czasie, kiedy różnie będą zapadały decyzje ważne wokół bezpieczeństwa Polski. Przypomnę, że na początku września zaczyna się szczyt natowski, który będzie podejmował decyzję, jak wzmocnić bezpieczeństwo tego obszaru. No to będzie to bardzo niefortunny, niekorzystny czas, aby tego typu rozprawy dokonywać w Polsce. Może o to chodzi, właśnie, żeby skompromitować tego czy innego. Natomiast nie dopuścimy do takiej sytuacji, że będzie to Trybunał nad Macierewiczem. Bo jest tyle powiązań polityków Platformy ze służbami. Przypomnę, że wielkim obrońcą tej służby był Bronisław Komorowski, który i wtedy, i do dzisiaj zwalcza nie tylko jakieś rzekome problemy z wprowadzeniem w życie tej ustawy o likwidacji, ale w ogóle przeciwstawiał się likwidacji tej służby. Przypomnę, że Gromosław Czempiński palnął kiedyś w mediach, że w ogóle to służby założyły Platformę, prawda? Panie i on pośle, w tym uczestniczył. Panie, prawda? Tak, będziemy, jasne. No, sekundę, no, ale będziemy, go też pytać w czasie takiej komisji. Na pewno. No wiemy o oficerach i politykach Platformy, jak pan Brochwicz, jak świętej pamięci Konstanty Miodowicz, którzy robili... działacze opozycyjni. Którzy pośle, robili, działacze w 2005 prowadzili akcje służb specjalnych przeciwko kandydatom na prezydenta. Tymi, którzy rywalizowali. Proszę pamiętać, proszę pamiętać akcje przeciwko Cimoszewiczowi, a dzisiaj przeciwko Relidze się okazuje z tych podsłuchów. No. Panie pośle, wracając do samych wojskowych służb informacyjnych, charakterystyczne jest to, że i Platforma, i PiS były zwolennikami, wiele środowisk było zwolennikami takiego rozwiązania. Chodziło o metodę. Pytanie do pana posła, czy może jest po prostu tak, że zamysł był słuszny, ale realizacja poszła zbyt szeroko. Ja pamiętam, czytając raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, nie bardzo rozumiałem kolejne biogramy, które tam się pojawiały, ponieważ czytałem o tym, że ktoś współpracował z tymi służbami, tylko nie wiedziałem, na czym polega zarzut wobec nich. Na przykład sekretarz Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wiele tych kwestii było już wyjaśnianych. Jest ostatnia minuta do końca. Jeśli powstanie ta komisja, chociaż będziemy protestować, to oczywiście będziemy te kwestie wyjaśnić. Pan Macierewicz służy zawsze wyjaśnią. Problem tylko polega, że media go nie zapraszają. Media nie chcą, żeby on jako autor wyjaśnił poszczególne sprawy, tylko... Często słyszę Antoniego Macierewicza albo widzę... Na ten temat bardzo często nie chcą, dlatego że on jest akurat bardzo merytorycznie, on zna na pamięć praktycznie wiele tych spraw, jest w stanie wytłumaczyć. Natomiast w mediach chodzą mity właśnie. To jak na przykład 1 200 000 wypłaconych odszkodowań za to, że ktoś został poszkodowany. Mit jest w tym sensie, że Ministerstwo Obrony Narodowej, kiedy sprawa dochodzi do sądu, nie broni tych ale kwestii. Ale kwota nie jest mitem, tylko faktem. Ale przecież sąd jest sądem niezawisłym i przyznaje takie odszkodowania tym ludziom. Panie pośle, pan mówi o narażeniu, że będzie tak, we wrześniu wiele, NATO. Zmierzajmy do pointy. Ustawa zdestabilizuje sytuację na Ukrainie. No, nie do obrony. Nie na a nie Ukrainie, tylko się naszą pan sytuację wtedy, polityczną. Kiedy nie. Macierewicz przedstawiał w strukturach NATO wyniki swojego postępowania i raport. W jakiej sytuacji postawił Polskę wtedy, kiedy wszyscy byliśmy informowani, ja że polskie służby to mogę są powiedzieć więcej, sami agenci rosyjscy? W latach 90. To nie, muszę pół zdania powiedzieć. Ja w latach 90. pracowałem w NATO. Pół zdania. Zakładałem naprawdę placówkę polską przy NATO od 97 do 99 i widziałem na własne oczy, jak działali agenci w USA i jakim cenili, czym byli niecenieni przez NATO. Dobrze było zlikwidować, ale to, co zrobiliście, skandalicznie. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję. Dziękujemy. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A3 Limousine dostępny jest już od 1030 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00, czas na serwis. Zatem w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jest już w studiu Justyna Mączka. Ukraina jeszcze dziś ma ogłosić, czy ponownie zamknie granice dla polskiej wieprzowiny po informacjach o kilku przypadkach afrykańskiego pomoru świń. Spór o zakaz aborcji w szpitalu w Wołominie zakończy się w sądzie. Zakaz uchwalili radni, dziś uchylił go wojewoda. Bardzo cenimy polską kulturę, mówią rosyjscy artyści. Żałują, że politycy odwołali rok Polski w Rosji. Ukraina znów może wprowadzić zakaz importu polskiej wieprzowiny w związku z pojawieniem się w naszym kraju afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Takie informacje przekazał ukraiński minister rolnictwa Ihor Szwajka. Decyzja ma zapaść w najbliższych godzinach, a przypomnijmy, że Kijów otworzył rynek dla naszego mięsa zaledwie nieco ponad miesiąc temu. Afrykański pomór świń stwierdzono u dwóch zwierząt w powiecie białostockim w gminie Gródek przy granicy z Białorusią. W lutym chorobę stwierdzono u dzików. Wtedy Ukraina zamknęła granicę dla wieprzowiny z Polski. Tym razem działania są szybkie i radykalne. Prawdopodobnie w poniedziałek zacznie się prewencyjny ubój wszystkich świń w promieniu 3 km od zarażonego gospodarstwa, informuje Mirosław Czech z Inspektoratu Weterynaryjnego. To ma na celu zabezpieczenie przed przeniesieniem się na inne gospodarstwa. Jest on tym bardziej uzasadniony w tym konkretnym przypadku, że ilość świń w obszarach jest znikoma. Nie wykluczono jednak, że docelowo zostaną zabite wszystkie zwierzęta w gospodarstwach położonych do 10 km od źródła choroby. Rolnicy dostaną rekompensaty. W ubiegłym roku Polska sprzedała na Ukrainę wieprzowinę o wartości ponad 33 milionów euro, ale na początku lipca Kijów podniósł cła na polskie mięso i zdaniem rolników eksport do tego kraju stał się nieopłacalny. Będziemy się odwoływać od decyzji wojewody, zapowiada starosta Wołomina. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, Jacek Kozłowski uznał, że uchwała radnych dotycząca szpitala w Wołominie łamie wiele praw, w tym jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o dokument, w którym zapisano, że szpital w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego, co oznacza, że nie będzie wykonywał aborcji. Wojewoda oświadczył, że od dzisiaj ta uchwała nie obowiązuje. Starosta Piotr Uściński nie zamierza się z tym pogodzić. No ja jestem przekonany, że nasza uchwała jest zgodna z polskim prawem, szczególnie z Konstytucją Rzeczpospolitej, wobec czego no jestem przekonany, że ta decyzja wojewody jest w tej chwili podjęta z pobudek politycznych, a nie merytorycznych i sąd administracyjny, mam nadzieję, nie będzie się kierował pobudkami politycznymi, tylko merytorycznie rozpatrzy sprawę i utrzyma w mocy naszą uchwałę. Decyzję radnych o zakazie wykonywania aborcji poparł dyrektor szpitala powiatowego w Wołominie. Rosyjscy artyści i dziennikarze z żalem przyjęli decyzję rządu w Warszawie o odwołanie Roku Polski w Rosji. Mówią, że w ostatnich latach nasze narody interesują się sobą coraz mniej, a przecież łączą nas silne związki kulturowe. Zapewniają, że polska kultura w Rosji cieszy się uznaniem, a w takich dziedzinach jak teatr czy film jesteśmy stawiani za wzór. Maciej Jastrzębski. Rzeźbiarz i wykładowca w Moskiewskiej Akademii Sztuki Sawałat Szczerbakow podkreśla, że dialog kultur powinien trwać bez względu na politykę. Dialog kultury zarówno w okresie radzieckim, jak i wcześniej zawsze był między naszymi narodami. Miłość do polskiej kultury i polskiej myśli wciąż jest w Rosji obecna, dlatego ten cykl wspólnych przedsięwzięć powinien dojść do skutku. Podobną opinię wyraził